Sababu ya nini? Sababu ya nini ulinificha ukweli wako? Juu ya nini ulinificha hakika yako? Oh ya mama, oh niseme nini? Oh nasikitika, oh nifanye nini yo? Juu ya nini ulinificha hakika yako? Sababu ya nini ulinificha ukweli wako? Oh nalia mama, oh niseme nini? Oh nasikitika, oh nifanye nini yo? Sababu ya nini ulinificha ukweli wako? Juu ya nini ulinificha hakika yako? Oh nalia mama, oh niseme nini? Oh nasikitika, oh nifanye nini yo? Juu ya nini ulinificha hakika yako? Sababu ya nini ulinificha ukweli wako? Oh nalia mama, oh niseme nini? Oh nasikitika, oh nifanye nini yo? Ungenieleza ukweli wako, singetaka kufanya hivyo. Ungeniambia hakika wako, singeweza kufanya hivyo. Ungenieleza ukweli wako, singetaka kufanya hivyo. Ungeniambia hakika wako, singeweza kufanya hivyo. Sasa leo habari imeenea popote mjini, uzungumuzia vichochoroni kuhusu sisi. Kwa nini hivyo? Kwa nini hivyo? Sikupendelea, sikupendelea. Naumia, naumia. Kwa nini hivyo? Kwa nini hivyo? Sikupendelea, sikupendelea. Naumia, naumia. Oh nalia mama, oh niseme nini? Oh nasikitika, oh nifanye nini? Nalia mama, oh niseme nini? Oh nasikitika, oh nifanye nini? nalia mama. Niseme nini? Nasikitika. Nifanye nini? Nalia mama. Niseme nini? Nasikitika.